العذاب الظالمين. وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Şimdiki vaxtımızda fitnələrin çoxaldığı bu vaxtda istəyirdim ki, qardaşlara bir şey nəsiyyət edeyim. Ən mühüm mövzulardan biridir. Hansı ki, çoxlu insanların, günümüzdə gördüyümüz insanların azması, haqq yoldan çıxması bu məsələyə riayət etməməkdən əmələ gəlib. Və bilindiyi kimi, şəriət 5 şeyi qorumaqla gəlib. Şəriət gəlib ki, 5 şeyi qorusun. Şəriət gəlib insanın malını qorumaqdan ötürü. Ona görə də görsən ki, şəriət israf eləməyi neyib? Haram eləyib. Qumar oynamağı haram eləyib. Ribanı haram eləyib. Şəriət gəlib irzi, namusu qorumaqdan ötürü. Görsən ki, zinanı haram eləyib, qeybəti, nəmiməni haram eləyib. Şəriət gəlib canı qorumaqdan ötürü. Şəriət görsən, özünə ziyan vurmağı haram eləyib. Və adam öldürməyində hökmün nə edib? Qisas tətbiq olunub şəriətdə. Eləcə də şəriət gəlib ağlı qorumaqdan ötürü. Görürsən ki, içki haramdır. Ağlı başdan aparan hər şeylər nədir? Haramdır. Və ən birincidə, ən böyük şey, bunların başında da şəriət gəlib ki, dini qorumaqdan ötürü. İnsanın dinini qorumaqdan ötürü. Yəni, bu mövzu artıq bir neçə dəfə qardaşlar da bilirlər ki, toxunmuşuq. Yəni, amma bu mövzu o qədər mühüm bir mövzudur ki, bunu dəfələrlə təkrarlasaq da, yenə də təkrarlamağa ehtiyac var, xatırlamağa ehtiyac var. Çünki Allah subhanahu taala deyir ki, fəzəkkir fəinnə zikrə tənfəəl müminin. Sən xatırlat, həqiqətən xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Şəriət gəlib, ən başlıca nəyə qorunmaqdan ötürü? Dini qorunmaqdan ötürü. Ona görə görsən ki, mürtədin hökmü nədir dində? Mürtədin hökmü ölümdür. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Dini qorunmaqdan ötürü, əqidə qorunmaqdan ötürü. Və buna görə də şəriət kimdən gəldi elm götürməyə, kimə gəldi qulaq asmağı neyib, qadağan eləyib. Bidət əhli ilə oturmalı, şübhə əhlinə qulaq asmağı nə eləyib? Qadağan eləyib. Yəni, sənin ən şərəfli şeyin dinindir. Əgər dinini qorumursansa, nəyi qoruyarsan? Fikir versək, birimizin başına bir müsibət gəldiyidə, birimiz xəstələnərsə, dişi ağrıyarsa, yaxşı həkim axtarır. Heç vaxt mal həkiminin yanına getməz ki, mənim dişimi düzət. Və yaxud mənim ürəyimi malicə elə. Bundan da laf aşağısı malına ziyan gəldikdə gedir yaxşı usta axtarır. Maşını xarab olanda pis ustanın yanına heç vaxt getməz. Heç vaxt. Yəni, nə olub ki, sizə siz malınızı, mülkünüzü dininizdən üstün tutursunuz, dininizdən əzizdir sizə. Ona görə də ən birinci müsəlmana vacibdir ki, öz dinini qorusun. Necə ki, sən malını, canını qoruyursan, bundan da başlıca sənə nə vacibdir? Dinini qoruyasan. Çünki ən əziz olan şey sənin dinindir. Din əldən gedərsə, heç nə. Ona görə də sələflərdən gəlib ki, deyir ki, kim deyir, bidət əhlinə qulaq asarsa, Allah subhantala onu qorumaz. Allah subhantala öz qorumağın, öz hifsin onun üzərindən qaldırar və onu öz nəfsi ilə baş-başa buraxar. Əsəri İbn Batı İbn Suğra kitabında rəvayət edir. Allah deyir o şəxsi, bidət əhlinə qulaq asanı deyir, hifsini götürər onun üzərindən və onu öz nəfsi ilə baş-başa buraxar. Təbii ki, əgər Allah Taala bir nəfəri öz nəfsi ilə baş-başa buraxarsa, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, insan azıb, bu insan artıq azıb. Çünki Allah Subhanahu Taala həkimdir. Hikmət sahibidir. Allah Subhanahu Taala sənə hidayətin yollarını da göstərib, zəlalətin yollarını da göstərib. Sən zəlalətin yollarını tutursan, Allah Subhanahu Taala sənə hidayət verəcək. Allah Subhanahu Taala hikmətinə yaraşmaz ki, sən zəlalət yolunu götürəsən, Allah Taala sənə hidayət verir. Ona görə kim zəlalət yolunu tutarsa, Allah Subhanahu Taala onu nə edər? Azdırar. Necə ki Allah Subhanahu Taala deyir ki: "Və men yuşaqiqir rasulə min ba'd ma tabayyana lehu l-huda və yettəbi ghayri səbilil mu'minin vəllihi ma təvəllə və nuslihi cəhənnəm." Kim özünə haqq olandan sonra Peyğəmbərə müxalif olarsa, yəni Peyğəmbər bir tərəfdə, o da bir tərəfdə olarsa və möminlərin qeyrisinin yoluna tabi olarsa, Allah subhanahu taala nə deyir? Deyir, biz onu həmin yola yönəldərik və sonda da cəhənnəmə vasıl edərik. Ona görə də gərək insan öz dinini qoruya, həris ola. Ən əziz şeydir. Dinini yerdən tapmamışsan, qardaş, bu fitnələr olan zamanda Allah subhanahu taala sənə hidayət verib, Allahın hidayətinə şükür eləməlisən. Allah subhanahu taala da şübhəsiz hidayət verən. Ki Allah subhanahu taala buyurur ki, möminlər barəsində deyirlər ki, Allaha həmd olsun ki, bizi buna yönətdi, hidayət etdi. Və məkunnə linəhdə deyələ ulə ən hədən Allah. Əgər Allah bizə hidayət etməsəydi, biz hidayət olunmazdıq. Ona görə də hidayətin qədrini bilmək lazımdır. Sələflər boş-boşuna bidət əhli ilə oturmağı, bidət əhli ilə söhbət eləməyi, dostluq etməyi çəkindirməyiblər. Hətta sələflərdən varid olub ki, deyiblər ki, biz bir xristiyan və yahudi ilə yemək yəridir, amma deyir, bidət əhli ilə yemək yemərik. Ona görə də heç kimdə yəni öz nəfsinə, öz elminə güvənməsin. Deməsin ki, mən oturaram, mən filan kəsə qulaq asaram, ona rədd eləyərəm. Və yaxud mən oxuyuram, ona cavab verməkdən oturuyum. Və yaxud görsən ki, qulaq asır, deyirsən ki, filan kəsə qulaq asma. Onda xatalar var, sələfin mənhəzinə uyğun deyil. Deyir, mən onda heç bir şey görmürəm. Onda nə problem var? Axı, sən özün cahilsən axı. Sən özün cahilsən, sən dindən anlayışın yoxdur, sən onda nə problem çıxara bilərsən? Əgər tarixə də fikir versək, Ömər radiyallahu anhun Misrə göndərdiyi qari. Misrə göndərir ki, Misr əhlini neynəsin, elm versin. Misr əhli Quranı bundan öyrənsinlər. Nə üçün? Çünki Abdullah bin Məsudun yanında Quran öyrənib. Sahabidən Quran öyrənib. Ömər radiyallahu anh da məsləhət görür ki, getsin Misirdə cəmatı bu dəvət etsin, Quranı bu öyrətsin. Gedir orada fitnəyə düşür. Fitnə əhlinə qulaq asır. Bidət əhlinə qulaq asır. Axırı nə olur? Nə nəticələnir? Gəlir Əli radiyallahu anhı öldürür. Abdurrahman bin Muca. Yəni, belə bir insanlar fitnəyə düşübsə, biz nəyimizə güvənliyik? Elmimizə güvənir isə o səndən də elmliyidir. İbadətlərimizə güvənir isə bizdən də çox ibadət ediblər. Ona görə gərək insan birinci neyliyə? Öz dinini qoruya və səbəblərdən yapışa. zəlalətə gedən səbəblərdən çəkinə, hidayətin səbəblərindən yapışa. Onda Allah subhanətə Allah ona neynəyəcək? Hidayət eləyəcək. Sən Allah hidayətin səbəblərindən yapış və Allahdan hidayət istə, Allah sənə hidayət eləyəcək. Yoxsa zəlalətin səbəblərindən yapışma. Zəlalətin səbəblərindən yapışsan, Allah da Allah sənə neynəyəcək? Azdıracaq. Çünki sən özün istəyirsən, özün yapışmışsan zəlalətin səbəblərindən. Bu, çox mühüm bir məsələdir. Necə ki, indiki hal-hazırda olan bütün fitnələr bunun üzərində qurulub. Əgər qardaşlar buna fikir versələr, kimdən gəldi dinlərini öyrənməsələr, belənsinə təfriqə, bir-birinə düşmənsilik yaranmaz. Allah subhanət hələ bizi eşitli faydalanlardan etsin. Allah subhanət hələ bizim dinimizi qorusun. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم